כי אחר חצי חודש ותזיין בחודש, אז מתחיל מיעוט הירח. ומיעוט הירח זה בחינת דינים, בחינת תפילה שהיא בבחינת דינים. כי התפילה היא בחינת מלכות, בחינת לבנה. וצריכה להיות רק בבחינת רחמים ודעת שהוא עיקר מילוי הירח, עיקר שלמות המלכות. בבחינת כי מרחמם ינהגם, בחינת ועושה חסד למשיכו לדוד וכו'. ועל ידי כתרוג הירח נתמעתה זה בחינת מיעוט הרחמים והדעת, שהוא עיקר האור המאיר ללבנה שנתמעת על ידי הכתרוג, ונעשה בבחינת דינים חס ושלום, שהם באים ממיעוט הירח כידוע. ועל כן, בעת מיעוט הירח, שהוא אחר חצי חודש, דהיינו ביום תזיין, שאז מתחיל בחינת מיעוט ודין, אז צריכים בעל כוח גדול שיתפלל תפילה בבחינת דין, כדי שעל ידי זה יוציא כל הדעת והרחמים מהסתרה אחר שינקה על ידי מיעוט הירח וכנל. וזה בחינת עומר שעורים כנל. ועל כן זמנו בתזיין בניסן שהוא תכף אחר חצי חודש בעת התחלת המיעוט. שאז צריכים זה התיקון וכנל. בעיקר הדבר הוא רק בחודש ניסן שהוא ראש חודשים כלליות כל החודשים. ואז מתקנים מיעוט הירח בתזיין בו על ידי עומר שעורים כנל. כי ניסן הוא ראש וכלליות כל החודשים, כמו שכתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון וכו'. וזה בחינת צעיר של ראש חודש שבא לך פרה על מיעוט הירח. כמו שאמרו רבותינו זל על פוסוק, וסעיר עזים אחד לחטאת להשם, אביאו עליי כפרה וכו'. ואיתה בזוהר הקדוש פרשת פנחס, שהסעיר הוא מסיטרה דעשיו איש סעיר בחינת דין. והוא מקבל זה הסעיר. והקשה שם אם כן למה נאמר להשם, עיין שם התירוץ. ולפי הנעל מיושב וטבע נכון, כי זה הסעיר של ראש חודש הוא ממש בחינת קורבן ותפילה בבחינת דין. כי הסעיר הוא קורבן להשם, רק שהוא תפילה בבחינת דין מסיטרה דעשיו איש סעיר. ועל ידי זה עשיו שהוא הסיטרה אחר מקבלו ורוצה לבולרו. אבל זה הסעיר עומד לו בצברו כנל עד שמקי ומוציא כל הקדושה שבלה וחוזר הכל אל הקדושה. ונשלם מיעוט הירח, ונתקן הכל בשלמות. נמצא שהכל נכון, שהסעיר הוא קורבן להשם, ואף על פי כן מקבלו ויונק ממנו עשיו. וזה עיקר התיקון כנל, כי על ידי זה מקיא ומוציא כל הדת והקדושה שבלה כנל. וזה בחינת עומר שעורים שקרב בתזיין בניסן בעת התחלת מיעוט הירח בחודש הראשון שכלול מכל החודשים כנל. וזה בחינת עומר שעורים לשון נופל הלשון, בחינת עשיו איש שעיר, בחינת שעיר עזים הנל. כי עומר שעורים הוא גם כן בבחינה זו כי הוא מאכל בהמה כנל. אך זה עיקר התיקון, כי על ידי זה דייקה חיל בלב היקיינו. והיקיינו דייקה, בחינת הקאות ממש, אם הוכרח ליתן הקאות על ידי זה הקורבן שהוא בחינת דין, שהוא רוצה לבולעו והוא עומד לו בצברו עד שמוכרח ליתן הקאות כנל. כמבואר היטב במאמר נעל עניין תפילה אין שם היטב. וזה חיל בלב היקיינו, ראשי תיבות של זה הפסוק שהוא שם קדוש, כמובא הוא בגימטריה יוד וו. היינו, בחינת י' ו' בניסן שאז מקריבין עומר שעורים שעל ידי זה חיל בלב היקיינו כנל. וכן מובן בזוהר הקודש שסוד הקרבת העומר הוא בחינת חיל בלב היקיינו כדי שיברח מאשת חיל בחינת מלכות דקדושה שנתקן על ידי עומר שעורים בבחינת תיקון מיעוט הירח כנל ואבן. עיין שם בזוהר בפרשת אמור. וו. וזה בחינת קריאת ים סוף ומלחמת המולק שהכל היה בימי הספירה קודם מתן תורה. כי היית שם במאמר הנעל שהתפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנעל היא בחינת קריאת ים סוף ומלחמת המלק, היין שם. ועל ידי זה זוכים לנבואה שהוא בחינת קבלת התורה שאז זכו כל ישראל לנבואה.